και μόνος μου. Σας έχω. Δεν τζακίσω το φρύδι μου. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Σας έχω. Τη βδομάδα θα είναι και αυτή. Χτες είχαμε την καθαρά Δευτέρα, πετάξαμε τον Ναϊτό. Αρχίζει από σήμερα Πολακιάδα. Δεν ξέρω ποιο μέρος είναι σε όλο αυτό το σύριαλ που ζούμε χρόνια τώρα. Αλλά θα το περάσουμε μαζί. Και πρέπει να το περάσουμε μαζί με πολύ μεγάλη αγωνία. Περιμένουμε τη σύγκληση των αρμοδίων οργάνων το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει ο Πολάκης. Ο μόνος του που τους έχει όλους. Παλιά δήλωση αυτή. Τι θα κάνει ο ηγέτης Τσίπρας. Τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πολιτική ζωή του τόπου. Τι θα γίνει. Πολλά θέματα στο διαδίκτυο, στο Twitter κυρίως γίνεται. Το μαλευράσε, Σιριζέοι κατά Σιριζέων, αδέρφια κατά αδερφών, εμφύλιος κανονικός. Και για ποιον τώρα, για τον Παύλο Πολάκη, έναν αγωνιστή της αριστεράς, ένας μαχητής Ρωμαλαίος από τις κορφές εκεί του Ψιλορίτη και από τις θάλασσες των Χανίων, ο οποίος το 2015 μας τα έλεγε πολύ καθαρά και αυτά που είπε τα τήρησε. Εάν σας πούν οι θεσμοί όπως είπανε, όχι. Τι θα κάνετε. Θα τα κάνουμε, κύριε Παπαδάκη. Είναι προφανές ότι θα τα κάνουμε. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν θα κάνουμε πίσω. Αυτό το έχουν καταλάβει. Και όσο και αν φωνάζουν τα σκυλιά, τα εντός και τα εκτός, εμείς θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν θα κάνουμε πίσω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Εδώ υψηλό δείγμα συλλογικότητας. Αυτό το όλοι σας και όλοι και μόνος μου, σας έχω όλους, είναι αυτό που πάντα διακρίνει την αριστερά. Η συλλογικότητα. Και η υποχώρηση του εγώ απέναντι στο συλλογικό καλό. Ένα πολύ απλό δείγμα και βεβαίως τα άλλα ότι θα τα κάναμε όλα, δεν έκανε τίποτα απολύτως, τα ακριβώς αντίθετα κάνανε. Αυτά που η Μαντάμ Μέρκελ τους είχε πει. Όταν όμως θεωρείς τον πολιτικό οχετό, τον πολιτικό ως πολιτικό λόγο, όταν θεωρείς τον οχετό ως πολιτικό λόγο, όταν θεωρείς τον τζαμπουκά σκυλάδικου πολιτικό επιχείρημα, όταν έχεις συνηθίσει τις αναθυμιάσεις του υπονόμου, είναι πολύ δύσκολο να ξεριζώσεις όλο αυτό το απόστημα χωρίς να μείνεις αλόβητος από τον υπόνομο. Όταν για χρόνια δεν ενοχλείς από την αισθητική της ελληναράδικης μαγιάς, από κουτσαβάκικα νταϊλίκια, κάποια στιγμή αυτή η μαγιά θα πάρει και σένα. Και το μόνο που δεν θα σε σώσει τότε είναι το ξερίζωμά της. Γιατί απλά ουσιαστικό ξερίζωμα θα ήταν να ξεριζώσεις και εσένα που απολάμβανες τόσα χρόνια όλο αυτό τον πολιτικό εμετό. Γι' αυτό όλα αυτά που είπε και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες είναι επώδυνα για αυτόν, καθόλου πρωτότυπα για εμάς που έχουμε πάρει popcorn και παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα ερώτημα που βλέπω στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες ή βγαίνει ο συμπέρασμα, έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ τις τακτικές Πολάκη, την αισθητική Πολάκη. Ένα αριστερό κόμμα έχει ανάγκη κραυγές, απειλές, μαγκές και γαυγίσματα. Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, με κεφαλαία. Γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να διαφοροποιηθεί από τη δεξιά, την οποία πολεμάει. Δεν έχει άλλο τρόπο να ετεροκαθοριστεί από τη στιγμή που οι βασικές στρατηγικές είναι ίδιες, η φασαρία είναι η μόνη διέξοδος. Το φαινόμενο Πολάκη περιγράφει γλαφυρά το χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαχείριση των τελευταίων ημερών περιγράφει γλαφυρά το αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης? Όχι, προφανώς δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πρόεδρός του, τα όργανά του και ο κόσμος του. Το τέμπο όμως το έδινε ο Πολάκης. Και είχε αφαιθεί με την προσωπική του ατζέντα και το θόρυβο που έκανε να σκεπάζει όλο το κόμμα, τις θέσεις του, ακόμη και τον ίδιο τον πρόεδρο πολλές φορές. Που άμυρος ο πρόεδρος και άβουλος παρακολουθούσε τον Άδειο Ντενεκέ να κάνει φασαρία. Σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί σε κάποιες άλλες χτυπούσε ο ίδιος τον Άδειο Ντενεκέ και απολάμβανε τον ήχο που έβγαζε σαν να ήταν κλασική μουσική. Κάπως έτσι μας το παρουσιάζουν όλα αυτά τα χρόνια. Η σημερινή το απόγευμα απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, όποια και αν είναι, δεν θα δώσει λύση. Μεγαλώνει το αδιέξοδο στο κόμμα και την ήττα με όλα αυτά που γίνονται, τη στιγμή που γίνονται. Και βλέπω στα social media και στο Twitter. Με βάση το αρχικό κείμενο του Πολάκη προχθές, με τις φωτογραφίες των δημοσιογράφων, τα ονόματα των δικαστών, όλο αυτό που έγινε, να γράφουν διάφοροι να γουστάρουν πολύ με όλη αυτή τη συμπεριφορά, με αυτή την τακτική, με αυτή την αισθητική. Παιδιά, νέοι άνθρωποι που είναι και αριστεροί, μαχητές στους δρόμους, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Και ότι όλο αυτό, αν αποφασίζει ο Τσίπρας να τον διαγράψει, θα είναι κάτι πολύ κακό και είναι σαν αυτοκτονία ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφουν και τέτοια. Ή ότι ο Μητσοτάκης θα μας κυβερνάει για άλλα 100 χρόνια και μην το κάνεις Αλέξη. Και διάφορα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Ότι όλα αυτά είναι αλήθειες που έγραψε ο Πολάκης και τα πιστεύουν όλοι και. Δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος πιστεύει ότι αν εξαφανίσουμε 15 δημοσιογράφους, πόσους είχε εκεί στα εικονίδια, η ενημέρωση από την κανάλια των ολιγαρχών δεν θα είναι κατευθυνόμενη. Ότι ο έλεγχος και η υποδιγέτηση της κοινής γνώμης γίνεται από τον παρουσιαστή ειδήσεων, αυτόν που είναι στο γυαλί και τον βλέπουμε κάθε βράδυ στο σπίτι. Όχι από τον ιδιοκτήτη. Ο ένοχος είναι αυτός που βγαίνει στο γυαλί κάθε μέρα και όχι αυτός που αποφασίζει στη σύσκεψη το μεσημέρι ή το βράδυ με το τηλέφωνο από πάνω να του λέει τι να κάνει. Αν στη θέση των 15 δημοσιογράφων βάλουμε άλλους, καινούριους, φρέσκους, διαφορετικούς 15 δημοσιογράφους, θα αλλάξει κάτι? Γιατί έβαλε τους δημοσιογράφους ο Πολάκης στη φωτό και δεν έβαλε τους ιδιοκτήτες καναλιών ή μέσων ενημέρωσης? Έχουν αναρωτηθεί όλοι αυτοί οι σύντροφοι της αριστεράς που γουστάρουν πολύ όταν βλέπουν δημοσιογράφους στα τετραγωνάκια και στις εικόνες. Έβαλε 15 προβλεπμένους δημοσιογράφους και η Αρένα από κάτω του λέει μπράβο, χωρίς να ασχολείται και ο Πολάκης και η Αρένα με τον πραγματικό ένοχο και το χάφτουν και νομίζουν ότι είναι και μάγκες που ξεμπρόστιασαν για άλλη μια φορά τους ξεμπροστιασμένους δημοσιογράφους, γιατί συνεχώς αυτή η εικόνα με τους δημοσιογράφους κάνει τον κύκλο σχεδόν ίδια πρόσωπα. Πιστεύει αυτός ο κόσμος ότι αν διώξουμε όλους τους δικαστές, γιατί αυτά πρότεινε ο Πολάκης, άνω των 60 και κάνουμε σχολή να βγαίνουν νέοι, αυτά πρότεινε, άλλοι δικαστές θα έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Ότι οι νέοι δικαστές από τη σχολή του Πολάκη θα δικάζουν με ποιους νόμους? Ότι αν έχουν στο εδόλιο έναν βιομήχανο και μια καθαρίστρια θα είναι τυφλοί οι νέοι δικαστές? Ότι θα στείλουν οι νέοι δικαστές στο εδόλιο βιομήχανο, οι καινούργοι, όπως δεν έστειλαν οι παλιοί? Δεν καθορίζει την απόφαση του δικαστή το πλαίσιο νόμων που έχει ψηφιστεί από συγκεκριμένες πλειοψηφίες? Δεν καθορίζει την απόφασή τους το αστικό σύνταγμα και το βαθιά ταξικό πλαίσιο? Και το χάφτουν κι αυτό, ότι θα έχουμε νέους δικαστές, άρα αγνούς, και νομίζουν ότι είναι και μάγκες. Το ίδιο γίνεται και με την ΑΔΑΕ. Γιατί γράφει εκεί ο Πολάκης να διώξουμε τον Πιτσιλί, που είναι αρχηγός της αρχής της ανεξάρτητης δημοσίων εσόδων, και τα λεφτά, τα χρήματα να τα ξαναμαζεύει όπως παλιά η εφορία. Ότι θα καταργηθεί δηλαδή η ΑΔΕ και θα μαζεύει τα λεφτά ο κρατικός οργανισμός. Θα καταργηθεί η ανεξάρτητη αρχή στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, που έφτιαξε τις ανεξάρτητες αρχές, τις επέβαλε σε όλες τις χώρες. Θα καταργήσουμε την αρχή χωρίς να καταργήσουμε την Ευρώπη. Θα καταργήσουν το Στουρνάρα, και γι' αυτό να είπε κάτι. Ενώ είναι υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναφέρεται σε αυτήν. Δεν τον νοιάζει καθόλου ο τόπος εδώ, μόνο για τα βασικά, αλλά είναι, ανήκει στο ευρωπαϊκό, στον ευρωπαϊκό μηχανισμό τραπεζών. Και τα χάφτουν όλα αυτά, ότι ναι, μπορούν να γίνουν, χωρίς να αναρωτηθούν αν μπορούν να γίνουν ενώ είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας Πολάκης και κανένας από τους φίλους που γράφουν από κάτω τα πολύ καλά λόγια για τον Πολάκη δεν τολμάει να γράψει ότι όλα αυτά μόνο μπορούν να γίνουν αν είμαστε εκτός Ευρώπης. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία βλέπω αυτές τις μέρες που γράφονται και οι περίφημες μαγκές που διανθίζουν το διαδίκτυο. Αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να γίνουν όλα αυτά στο πλαίσιο μιας αστικής δημοκρατίας, αυτά που πρότεινε ο Πολάκης δηλαδή, με ελεύθερη οικονομία, θεούς στις τράπεζες, με νόμους στη Βουλή, τη δεύτερη φορά που θα και καλά θα είναι αλλιώς, συγγνώμη, αλλά είναι ηλίθιος όποιος θα πιστεύει όλα αυτά. Όπως ηλίθιος ήταν αυτός που πίστευε ότι η Μέρκελ θα δεχτεί το όχι ενός λαού και θα είναι μέρα μεσημέρι, ότι οι αγορές θα χορεύουν με ζουρνάδες και νταούλια που εμείς θα τα χτυπάμε και ότι δεν θα έρθει τρίτο μνημόνιο. Στη δεύτερη συστάδα νομίζω απεδείχθη ποιος ήταν ηλίθιος και ποιος όχι. Όλα αυτά και άλλα τόσα δεν γίνονται με τσαμπουκάδες και φωνές, δεν γίνονται από βουλευτές που ψήφισαν μνημόνιο την πρώτη φορά, δεν γίνονται από βουλευτές δουλικά των επιχειρηματικών ομίλων, δεν γίνονται από βουλευτές κότες και από λαό κότα. Όλα αυτά απαιτούν άλλες προϋποθέσεις, δεν είναι τις παρούσεις, γιατί πρέπει να σταθούμε σε ένα παράδειγμα όλων αυτών εδώ που λέμε τώρα. Το πιο απλό παράδειγμα είναι τα 14 αεροδρόμια, τα περίφημα 14 αεροδρόμια, τα οποία τα είχε δώσει ο Σαμαράς στη γερμανική Fraport, γενικώς η περιουσία του τόπου, δίνεται σε κράτη άλλα, όχι το δικό μας. Τα 14 λοιπόν αεροδρόμια τα είχε δώσει ο Σαμαράς, είχαν ξεκινήσει διαδικασίες, έλεγε ο Τσίπρας δεν θα τα δώσουμε εμείς, το 15 πριν έρθει, Μαζί με αυτούς το έλεγε και ο Πολάκης. Να σου πω εγώ μια πρώτη μάχη που θα γίνει, ας πούμε. Μάχη είναι με τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Δεν θα δοθούν. Τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς δεν τα παραδίνουμε. Τον πυλών εισόδου. Κύριε Πολάκη, και το λέω έτσι πολύ. Περιμένετε, δεν είναι πολύ σοβαρά. Τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς δεν τα παραδίνουμε. Μαγιά, φιλολαϊκή πολιτική, λέξεις βαριές, τα κλειδιά της χώρας δεν τα παραδίνουμε, τα παραδώσανε. Με το που ήρθαν δώσαν τα 14 αεροδρόμια, αυτά που δεν θα τα δίδαν γιατί ήταν περιοχή, ήταν περιουσία της χώρας και του λαού, δώσαν τα κλειδιά κανονικά. Ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε δεν θα τα δώσουμε, τα δώσαμε. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Γιατί το ξεπούλημα κάθε υποδομής δεν είναι ούτε πρόοδος, ούτε ανάπτυξη. Το ξεπούλημα κάθε υποδομής είναι επιστροφή στην φεουδαρχία. Μπράβο! Τότε που η ανώτατη αρχή εκχωρούσε τα περάσματα σε φίλους της για να τους δώσει τη δυνατότητα να πλουτίσουν από τη φορολογία και τα χαράτσια. Αρκετά λοιπόν με αυτό το παραμύθι των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι επενδύσεις, αλλά αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας έναντι ευτελούς τιμήματος από το δημόσιο προς ιδιώτες. Υπάρχει σήμερα κάποιος που να πιστεύει ότι αυτή η λαϊλασία θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο? Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Και τα δώσαμε στους ιδιώτες. Όλα αυτά που λέει για φεδοαρχίες ισχύουν. Και τα περάσματα τα παλιά, όλα ισχύουν. Είχε δίκιο πριν το 15, μετά όμως έκανε το ακριβώς αντίθετο. Και αφού θυμηθήκαμε, έχουμε πολλούς ειδικά για τα 14 αεροδρόμια, ολόκληρο αρχείο, αλλά αφού ακούσαμε πολλά και Τσίπρας, ακούσαμε και το Φλαμπουράρι, έτσι, τιμή Σένεκεν. Δεν μπορεί 14 αεροδρόμια να δοθούν πακέτο. Δεν είναι δυνατό να δοθούν πακέτο. Τι σημαίνει πακέτο 14 αεροδρόμια? Σημαίνει πακέτο 14 αεροδρόμια. Αυτό που δώσατε, αυτό σημαίνει πακέτο και τα 14, ούτε 15 ούτε 13, ούτε ένα δεν έκοψε. Ακριβώς όπως έχει ξεκινήσει ο Σαμαράς. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, έτσι έγινε όπως όλοι γνωρίζουμε, σε όλους τους τομείς, τα βασικά. Έκανε, συνέχισε την πολιτική των προηγούμενων, έφερε και ένα δικό του μνημόνιο για να μην έχει ανάγκη τα προηγούμενα, το Β και το Α, και προχώρησε με το Γ. Για την αυτεπάγγελη τώρα εισαγγελική παρέμβαση, γιατί όλη η ανάρτηση Πολάκη προκάλεσε και ενέργειες εισαγγελέων, για το αδίκημα της βίας, όπως γράψανε, κατά δικαστών, και το αδίκημα της διέγερσης πολιτών. Ότι αυτά που έγραψε ο Πολάκης διεγείρουν τους πολίτες. Τώρα διέγερση πολιτών. Τώρα, επειδή έγραψε ο Πολάκης έτσι όπως το έγραψε και με τον τρόπο που σας είπαμε και εμείς πριν, αυτά που έγραψε, δεν έχουν δει εισαγγελείς σε πόσες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια έχουν διεγερθεί οι πολίτες, κυρίως από αποφάσεις δικαστών, κυρίως από παρεμβάσεις δικαστών. Στα κάγκελα έχουμε ανέβει από τις καθαρά ταξικές αποφάσεις τους. Καθαρίστρια, τα γνωστά παραδείγματα. Αθώση Νοβάρτης και ένα σωρό άλλες υποθέσεις μεγάλες, μεγάλων χειμώνων που έχουν αθωωθεί. Και με γρήγορες διαδικασίες. Όταν πρόκειται για το Θεοφίλου, την Ιριάννα, την Καθαρίστρια, ενδεικτικά παραδείγματα, 5 χρόνια φυλακή, 1 χρόνο τον Ινδιάνο, στη Νέα Σμύρνη, 1,5 χρόνο μέσα. Εντελώς αθώοι όλοι. Καθαρίστρια δεν ήταν αθώα, αλλά εκεί φάνηκε το πραγματικό ωραίο πρόσωπο της τυφλής, κατά τα άλλα, δικαιοσύνης. Υπερδιέγερση είχαμε, όχι απλή διέγερση, γρήγορη παρέμβαση, δεν λέω, της δικαιοσύνης. Για πολιτική άποψη ενός βουλευτή. Ακραία, ναι, αυτή που είναι η άποψη, αυτός που είναι βουλευτής, αλλά όμως είναι πολιτική άποψη και θυμίζει και άλλες εποχές. Έτσι κι αλλιώς η συμπεριφορά της δικαιοσύνης τα τελευταία 4 χρόνια θυμίζει άλλες εποχές. Και γι' αυτό πολύ σωστή αντίδραση και του Μέρα 25 και του ΚΚΕ κατά της δικαστικής παρέμβασης. Όσα έγραψε ο Πολάκης για δικαστές, δημοσιογράφους, ΑΔΑΕ, τον Μπιτσιλί και όλους τους άλλους, είναι ακραία, χυδαία, αποκρουστικά, εμετικά, αλλά δεν είναι αξιόπινα. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι αριστερά όλα αυτά που έγραψε. Είναι όλα τα άλλα, όλα τα άλλα όμως, βάλτε ό,τι θέλετε, εκτός από αριστερά. Πολάκης! Πολάκης! Πολάκης! Πολάκης! Γεια σου, Πολάκη, Λεβέντη! Γεια σου! Εδιώξαμε τον αντίχρηστο! Γεια σου, Πολάκη, Λεβέντη! Γεια σου! Εδιώξαμε τον αντίχρηστο! αυτή είναι από την Ιερά Πέτρα, μια νοσοκόμα, νομίζω, εργαζόμενη εκεί στο νοσοκομείο. Είχε πάει πολλά έξυπνα κανένα δίμηνο. Η φωνή τη και ο τρόπο που τα λέει, διώξα από τον Αντίχριστο, όλα μαζί. Θα έκανε τέλειο ντουέτο με Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτή να τραγουδάνε εκεί στο Just the Two of Us που παρουσιάζει ο Κοκλώνης. Θα μπορούσε να πήγαινε και αυτό. Νομίζω θα το κάνουν κάποια στιγμή. Θα πάει και ο Άδωνης δηλαδή εκεί. Είναι το μόνο μαγαζί που δεν έχει πάει. Σε όλα τα άλλα τον έχουμε απολαύσει, είναι η αλήθεια. Στη Λάρισα μίλησε ο πρωθυπουργός μας. Φίλες και φίλοι, καταφέραμε μαζί πολλά. Μας περιμένουν όμως περισσότερα και καλύτερα. Όξο βρε, όξο ρε περίχαρε, άτιμε. Μας περιμένουν όμως περισσότερα και καλύτερα. Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέτσα μου σηκώθηκε. Η Ελλάδα ταξιδεύει πια στο πρώτο βαγόνι. Μας σέβονται στην Ευρώπη. Στο πρώτο βαγόνι είμαστε. Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Μπράβο. Θα ασχοληθούμε, θα έρθουμε σε λίγο, αν μας πάρει ο χρόνος, γιατί είπαμε πολλά, στο πρώτο βαγόνι. 2-11-10-80-8-80. Εκφραστείτε. Τους πολλακικούς θέλουμε, τους Σιριζαίους, τους φανατικούς που έχουν αγωνία τι θα γίνει το απόγευμα για να τους μεταδώσουμε από αύριο. Οι πολλακικοί κυρίως. Πάρτε και άλλοι, δεν έχουμε αποκλεισμούς εδώ. Δημοκρατία έχουμε άλλωστε, το ξέρετε όλοι. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. 2-11-10-80-8-80. Είναι ο Αποστόλης και σας περιμένει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, εδώ που είπε ότι μας περιμένουν τα καλύτερα, κάπου πάει ο νους μας, αλλά είναι αλλιώς όταν το ζεις, προφανώς. Μίλησε και για το χρώμα της παρατάξεως. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες της Λάρισας, από εδώ, από τη Θεσσαλία, από το κέντρο της χώρας, όλη η Ελλάδα θα γίνει μπλε στις εκλογές της Άνοιξης. Αρχίδια μπλε καλοκαίρινα σαν δυο στάλες Αιγαίο. Αρχίδια βρε που τα δίνα τα θυμάμαι και κλαίω. Ποιος, αυτός. 1-0. Ταξιδεύει στα μάτια σου. Και ποιος. Ποιος, αυτός. 2-0. Ξαγρυπνάς στο κορμί σου. Αρχίδια. Στα μεγάλα ταξίδια σου. Θα είμαι εγώ. Θα με πάντα μαζί σου. Αρχίδια μπλε στα μεγάλα ταξίδια σου. Θα με εγώ. Θα με πάντα μαζί αυτός. 3-0. Έπρεπε να κλείσει. Τι ωραίο τραγούδι μας ταξίδεψε πραγματικά και δημιούργησε ωραίες εικόνες. Αφορμή πήραμε από αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μπλε. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, η επικαιρότητα στην Ελλάδα, επειδή εμείς την παρακολουθούμε καθημερινά και μπορούμε να την εμπειρία να την δούμε, να τις κάνουμε ακτινογραφία της επικαιρότητας. Πάντα όταν γίνεται ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, τρέχει και ένα κοινωνικό θέμα από κάτω. Ο κόσμος δίνει βάρος στο μεγάλο πολιτικό θέμα, γιατί δίνουν και τα κανάλια και τους δικούς τους λόγους, τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά το κοινωνικό θέμα είναι πιο σημαντικό. Την ίδια ώρα που εμείς λέμε εδώ για πολλά και τι θα γίνει το βράδυ και όλα τα μέσα ενημέρωσης χθες και σήμερα είναι πολλά και άλλα, λογικό. γίνονται εξώσεις. Γίνονται εξώσεις, επιχειρούνται να γίνουν εξώσεις. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι, δεν ασχολούνται με τον Πολάκη, δεν ασχολούνται με τα μάτια μπλε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και σώζουν τα σπίτια του λαού, των ανθρώπων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δύο περιστατικά τέτοια. Ένα στον Άγιο Παντελήμωνα εδώ στην Αθήνα προχτές, που πήγανε, μπούκαραν, μπήκαν από μπαλκόνια, μπήκαν από πόρτες, να βγάλουν μια ανάπηρη γυναίκα να την πετάξουν έξω. Λέω ποιος είναι, περιμένετε. Και δώστε και τι πάγανε εκεί και κάνανε εκεί κάτι στην πόρτα. Και παίρνω τη θυρωρό τηλέφωνο που την έχω δώσει το κλειδί, λέω κυρακούλα έτσι και έτσι. Και πώς κάνω από εκεί και βλέπω κάποιοι με δρασκελίζει από εκεί πάνω. Από το μπαλκόνι. Από το μπαλκόνι, από πίσω. Μου λέει άνοιξε, λέω δεν μπορώ, λέω τα πόδια μου, λέω είμαι ανάπηρη. Τέλος πάντων μετά ανοίξανε και μπήκανε μέσα και έτσι ανοίξανε. Έτσι έμεινα. Ήσασταν όρθιοι, ήσασταν όρθιοι. Δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν ξέρω. Μου λέει αυτή σε 5 λεπτά ετοιμάσου φεύγει. Λέω πώς, λέω τι σε 5 λεπτά, λέω αν είναι δυνατόν. Και δώσ' του, λέει πάρε, λέει ό,τι είναι, λέει και αυτά και τελείωνε και μας καθυστερείς και αυτά. Αυτά τα έλεγε αυτή, ε. Αυτή η γυναίκα, πολύ δικαστικός κακιά, μου. Πολύ κακιά. Και μετά μου λέει, τελείωνε, δεν θα βραδιάσουμε εδώ. Και μου φέρνει το καροτσάκι. Έλα, λέει, σήκω. Μα δεν μπορώ, λέω, να σηκωθώ, λέω. Λέει, θα σε σηκώσουν. Μα δεν γίνεται, λέω, θα σπάσω τίποτα, λέω. Πρέπει, λέω, ειδικά, λέω, να σηκωθώ, λέω, θα πονέσω. Και έτσι είπα, λέω, θα φωνάξω, λέω, κάποιον. Και φωνάζαν, όχι, λέει, θα φωνάξουν τα ασθενοφόρα. Αυτές οι εικόνες στο κέντρο της Αθήνας, τα βλέπαμε στην Ισπανία παλιά, γίνονται εδώ. Μάλιστα οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί μάζεψαν πρώτα τα φάρμακα και τα έβγαλαν σε μια σακούλα έξω της γυναίκας. Δεν βγήκε η γυναίκα γιατί πήγαν εκεί οι συνδικαλιστές, πήγαν οι υποψήφοι βουλευτές, πήγαν μέλη του ΚΚΕ και σώσανε την κατάσταση. Αλλά οι αστυνομικοί φρόντισαν, γιατί αγαπάνε τον άνθρωπο, να μείνει χωρίς φάρμακα στο δρόμο η γυναίκα, η ανάπηρη με το καροτσάκι. Και τις έβγαλαν σε σακούλα τα φάρμακα γιατί. Υπάρχει στην αστυνομία του Θεοδωρικάκου το περίφημο κοινωνικό πρόσωπο. Βάζεις τα φάρμακα. Δεν θα έχεις νερό να πιείς, να που να τα πάρεις, δεν θα έχεις που να τα αποθηκεύσεις, όμως θα είσαι στο δρόμο, θα κοιμάσαι, ναι, δεν ξέρω εγώ που αλλού, ανάπηρη, σε καρότσι, όμως θα έχεις να πάρεις φάρμακα. Αυτή είναι η κοινωνική ευαισθησία. Αυτά έγιναν εδώ, στην Αθήνα, γιατί στην Καλαμαριά προσπαθήσανε να κάνουν τα αντίστοιχα. Πριν 2 μέρες προσπαθήσαν να με κάνουν βία έξοδο από το σπίτι. Ευτυχώς ήρθαν φίλοι που δεν ήξερα, που δεν είχα, από τη Λαϊκή Συσπήρωση και από το ΚΚΕ. Βοηθήσαν, απετρέψανε την έξωση από το σπίτι. Τώρα πια δεν είμαι μόνος. Ποτέ δεν φοβόμουν και μη φοβάστε κανένας. Δεν φοβήθηκα όταν είμαι μόνος. Τώρα που έχω όλα αυτά τα παλικάρια πίσω μου, ας έρθουμε. Το σπίτι δεν θα το πάρουν. Δεν θα το πάρουν. Μη φοβάστε τίποτα. Ελάτε και οργανωθείτε μαζί μας. Εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο δεν είχα πολιτική θέση, δεν ανήκα πουθενά και βρήκα φίλους και συντρόφους τώρα πια. Μην φοβάστε τίποτα και κανέναν, ιδίως αυτά τα ερπετά. Τα λέει μεγανάκτηση ο άνθρωπος, βρήκε κάπου να κουμπίσει, δεν ξέρω ποια εξέλιξη θα έχει η υπόθεσή του, δεν ξέρω ποια εξέλιξη θα έχει η υπόθεση του Άγιου Παντελήμωνα και δεν ξέρω για πόσο και πόσο θα μπορούν άνθρωποι. Το παλεύουνε, είναι η αλήθεια, με όποιες δυνάμεις έχουν. Οι κολλημένοι και προσπαθούν να σώσουν περιουσίες, ζωές. Δεν είναι μόνο οι περιουσίες, χάνει την ουσία του όλη αυτή η κατάσταση. Ζωές. Προσπαθούν να σώσουν ζωές, γιατί χωρίς στέγη τι ζωή να υπάρχει. Και όλο αυτό που συμβαίνει, να κάθεται οι ανάπηροι και να μπουκάρουν από το παράθυρο, από πού μπήκανε και πώς μπήκανε, να μπαίνουν μέσα ή στην Κολοβού που είχαν σπάσει την πόρτα, το σοκ και ο ψυχισμός πώς διαμορφώνεται μετά από αυτή την κατάσταση. Ακόμη και αν σε σώζουνε, ναι, ακόμη και αν σε σώζουνε, όποιοι σε σώζουνε, για όσο καιρό σε σώζουνε, πώς νιώθεις που χρωστάς. Η ιδέα ανάπηρη είχε κάνει ένα διακανονισμό, είχε κάνει αίτηση για διακανονισμό, γιατί παίρνει 300 ευρώ αναπηρική σύνταξη. Αλλά δεν της είχε απαντήσει το φαντ, η τράπεζα, για την δική της την ανάγκη, γιατί όλα αυτά δεν φτιάχτηκαν και ηλεκτρονικά από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους προηγούμενους του ΣΥΡΙΖΑ και από τούτους εδώ που το κορύφωσαν και το έφτασαν. Σε οροφή δεν έχουν φτιαχτεί για να ρυθμίζουν και να ασχολούνται με τις ανάγκες των ανθρώπων. Τις βγάζαν και τα φάρμακα έξω και τη ζητούσε να ανέβει στο καροτσάκι να βγει από το σπίτι.

έτσι ρε μαλάκα, τώρα τι μου λες. Λογικό. Δεν εννοείται. Τώρα θα το ρίξουμε λαέ με ζωή, νομίζω ότι τους κάνει κάτι τσαλένια η ζωή, δεν θα πάει η λαέ μαζί. Α, τελευταία στιγμή θα τους κρεμάσει και αυτούς. Όχι τελευταία, το έχει πει από τώρα. Με ποιον άλλο θα τσακωθεί αυτή. Η ζωή, έχει να βρει σιγά. Τι λένε τα στοιχήματα. Με τον Μπιμπίλα, τώρα που θα είναι υποψήφιο. Φίλες και φίλοι, καταφέραμε μαζί πολλά. Μας περιμένουν όμως περισσότερα και καλύτερα. Ουφραγία μου! Όξο βρε! Όξο ρε περίχαρε! Άτιμε! Μας περιμένουν όμως περισσότερα και καλύτερα. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Λογικό. Όταν ακούς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει μας περιμένουν τα καλύτερα ή καλύτερα, λογικό είναι όλο αυτό. Στη Λάρισα βρέθηκε ο Πρωθυπουργός το προχθές, Παρασκευή Σάββατο, και έκανε κάτι που το κάνει συνέχεια και το κάνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Επικοινωνιολόγοι είναι από πίσω, γιατί είναι και το καταγράφουν, είναι μέσα στο αυτοκίνητο και όπως πηγαίνει προς τον χι προορισμό, παίρνει τηλέφωνο μόνος του, έτσι λέει, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιοχής. Και δεν κάνει φάρσες, όχι. Παίρνει τηλέφωνο μόνος του και βγαίνει στις εκπομπές. Τελείως τυχαία, εκεί που οδηγάνε, στον κάμπο, δεν παίρνουμε ένα σταθμό. Και πέφτει πάνω σε ανθρώπους που πολύ τον αγαπάνε. Το είχε κάνει πρώτη φορά πέρυσι. Νάτος, νάτος, ο Πρωθυπουργός! Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Βουλή. Αυτά δεν γίνονται, φίλε. Εδώ πέρα εγώ έχω πάθει πλάκα τώρα. Δηλαδή. Δεν μα κάνουν πλάκα, Νίκο. Όχι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μητσοτάκη. Το αυτοκίνητο καθοδόν για τα φάρσα, δηλαδή διακούω πάντα τοπικούς σταθμούς. Να είστε καλά. Και μια και σα έφερα ήλιο, όπως τον είπατε, λαμπρό. Κοίταξε, νεοδημοκρατικό μυθιστορικό. Κοίταξε, κύριε Πρωθυπουργέ. Είπα να σα πάρω να σα πω μια καλημέρα. Γιατί καθοδόν πάντα ακούει τοπικούς σταθμούς. Αυτά πέρυσι που πήγαινε προς τα φάρσα, αλλά φέτος. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Έχω μια γραμμή στο τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γνωστή φωνή. Καλημέρα. Ο Πρωθυπουργός είστε. Εσείς τι λέτε. Αφήστε τους ακροατές σας να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Κύριε Πρόεδρε, μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, πριν λίγο, είπα, αν τυχόν λέω και μας ακούει στην γειτονική Λάρισα. Γιατί ακουγόμαστε στη Λάρισα. Λέω κάποιος να του πει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να πούμε μια καλημέρα. Έχω αυτή τη συνήθεια, όποτε κάνω περιοδίες, να ακούω πάντα τοπικούς σταθμούς. Α, μάλιστα. Και ενίοτε να παρεμβαίνω. Συμπτώσεις, η τύχη, η θεά τύχη, δεν ξέρω, ο Θεός, μια άλλη δύναμη, εν πάση περιπτώσει. Και τυχαίνει πάντα, όποτε παίρνει, επειδή έχει αυτή τη συνήθεια, καθοδόν, όποτε παίρνει τηλέφωνο να πέφτει σε δημοσιογράφους που δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι φανατικά τρελοί με το Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής σας. Πιστεύω σε εσάς προσωπικά. Δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Τέτοια θέλω να ακούω. Λοιπόν, πιστεύω σε εσάς, την προσωπικότητά σας, σαν πρωθυπουργός κλπ. Θέλω να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Είστε αδύνατος από κράση ή δεν τρώτε, δεν προλαβαίνετε να φάτε. Προσπαθώ να διατηρούμε. Ναι. Μου αρέσει πολύ το καλό φαγητό. Ναι. Αλλά πρέπει να είμαι συγκρατημένος. Είστε και αθλητικός τύπος. Είναι και αθλητικός τύπος όμως. Όποτε μπορώ, προσπαθώ και να αθλούμε. Καλά. Με το που έκλεισε το τηλέφωνο, έπεσε κάτω, λιποθύμησε. Τέτοιες σκληρές ερωτήσεις, πώς διατηρήστε έτσι. Δεν γίνονται. Και καλά έκανε. Είχε αισθητήριο και πήρε συγκεκριμένους σταθμούς, γιατί θα μπορούσε να το στρίμωχνε κανείς, να το ρώταγε. Δεν ξέρεις καμιά φορά όταν παίρνεις ξαφνικά, επειδή έχεις το συνήθειο να ακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και μια κάμερα δίπλα να το καταγράφει όλο αυτό μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι θέματα, θέλω να πω. Σκέφτηκαν πολύ στο επικοινωνιακό και άλλο επιτελείο. Πολύ ωραία ιδέα. Και την υλοποιούν και πολύ καλά, όπως όλα. Να πάμε λίγο στο Μπολάκι, μάλλον να πάμε λίγο στο Βελόπουλο, ή μάλλον να πάμε και στους δύο. Την επιστημοσύνη μου δεν την παζαρεύω με κανέναν. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Δεύτερον, πέρυσι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έκανα και αντιγρυπικό και αντιπνευμονιοκοκικό. Εγώ δεν είμαι αντίον των εμβολίων. Θα κάνω του χρόνου τον πνευμονιοκοκό. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια, τα κορίτσια μου κάναν τα εμβόλια. Η κόρη μου έκανε μικρή εμβόλια. Όμως, έκανα τα δοκιμασμένα εμβόλια. Τα κάνω. Τα δοκιμασμένα εμβόλια. Για το θέμα των εμβολίων. Αυτό που απομένει να βγει και ο Πολάκης με επιστολές του Χριστού.